niestłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 czerwca, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Silne opady i porywy wiatru, nawet do 90 km na godzinę, prognozowane są tej nocy w wielu regionach kraju. Szef rządu spodziewa się, że niemiecki wniosek o wsparcie dla krajów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, przejdzie bez sporów. Rośnie inflacja na Węgrzech, ceny są wyższe niż unijna średnia. Chłodny front przemieszczający się z zachodu na wschód utrzyma się nad Polską i utrzymają się burze oraz ulewne deszcze. W nocy spodziewane są opady do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Temperatura na zachodzie kraju spadnie do 15 stopni. Na sobotę synoptycy nie prognozują burz i upałów oprócz południa kraju. Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedziała w Polskim Radiu, że w niedzielę pogoda zapowiada się groźnie. Jeśli chodzi o niedzielę, ponownie spodziewamy się groźnych zjawisk, przede wszystkim upałów z temperaturą powyżej 30 stopni oraz burz, no niestety z nawalnymi opadami deszczu oraz gradu i porwistego wiatru. I to wszystko za sprawą utworzenia się ośrodka niżowego na północnym zachodzie Polski, z którym nadal będzie związany front atmosferyczny. I tutaj opady do 55 mm, a porywy nawet do 115. IMGW wydało ostrzeżenia pogodowe pierwszego i drugiego stopnia na niedzielę, które obejmują całą Polskę. Tu nie będzie sporów ani debat, tak wniosek Niemiec o unijną pomoc finansową dla krajów, które przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy, ocenił premier Donald Tusk. Szef rządu był pytany o to przez dziennikarza Polskiego Radia w Brukseli po szczycie Rady Europejskiej. To inicjatywa kanclerza Olafa Scholza, którą złożył w imieniu Niemiec, Polski i Czech, krajów, które przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy. I z całą pewnością tam, gdzie jest największa liczba uchodźców ukraińskich, to też powoduje jeszcze większe napięcia budżetowe, no bo wiadomo, że to kosztuje. Mówił premier Donald Tusk i jak dodał, ten wniosek przyjęto ze zrozumieniem. Tego typu inicjatywy, jeśli są podpisane przez takie państwa jak Polska, Niemcy, Czechy, w sprawie tak ewidentnej, ja tutaj nie spodziewam się jakichś kontrowersji, to powinna być raczej decyzja wykonawcza nowej szefowej komisji, a nie będzie to przedmiotem jakichś długotrwałych sporów. Tu jestem spokojny. Podczas szczytu w Brukseli kanclerz Niemiec podkreślał, że środki byłyby przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania uchodźców, szkolenia zawodowe, kursy językowe i inne istotne wydatki. Z Brukseli Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A według Eurostatu pod koniec lutego tego roku ponad 4 miliony uchodźców z Ukrainy posiadało status unijnej ochrony tymczasowej. W Niemczech przebywało ponad milion osób, w Polsce blisko milion, a w Czechach niemal 400 tysięcy. Pożar zbiorników z paliwem w Sławkowie na Śląsku jest sprawdzany pod kątem działań hybrydowych inspirowanych ze wschodu, poinformował o tym szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Jak dodał minister, pod takim kątem kontrolowane są wszelkie wypadki i zdarzenia związane z naruszeniem infrastruktury krytycznej i dużych obiektów przemysłowych. Od rana poleciłem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, żeby w sposób szczególny tą sprawą się zajęła. Ja mam już pierwsze informacje od Straży Pożarnej, szczegółowe, natomiast toczy się śledztwo i na pewno w każdej tego rodzaju sytuacji, inaczej niż kilka lat temu, trzeba brać pod uwagę ten fatalny rosyjski ślad. W Sławkowie paliły się 4 zbiorniki z paliwem, w których było około 6 metrów sześciennych oleju napędowego. Pożar strawił również 5 ciągników, naczepę i kłada. Ogień objął teren o powierzchni około 300 metrów kwadratowych. Ceny żywności na Węgrzech są już wyższe niż średnia w całej Unii Europejskiej. Tak wynika z danych Eurostatu. Porównując do dwóch innych gospodarek o podobnym potencjale, czyli polskiej i rumuńskiej, ceny na Węgrzech wypadają wyjątkowo niekorzystnie. Poziom cen tak zwanego spożycia ostatecznego, obejmującego nie tylko zakupione rzeczy, ale i edukację czy opiekę zdrowotną, jest w porównywanych krajach najwyższy i wynosi prawie 70% średniej unijnej. W Polsce jest to nieco ponad 60%, a w Rumunii ponad 50%. O wiele gorzej Węgry wypadają w kategorii, która dla przeciętnego Nodia, Kowalskiego czy Petresku jest chyba najważniejsza. Ceny żywności nad Dunajem dosłownie w ciągu ostatniego roku wystrzeliły. W tej chwili za żywność i alkohol na Węgrzech trzeba średnio zapłacić niemal 101% unijnej średniej. W Polsce czy Rumunii jest to o 1/5 taniej. Według ekspertów przyczyną takiego stanu jest wysoki VAT, słaba efektywność przemysłu spożywczego, a także słaba konkurencja cenowa na węgierskim rynku. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Siatkówka na początek. Polacy po tym, jak pokonali Brazylię w półfinale Ligi Narodów, zmierzą się z Francją. Francuzi dzisiaj pokonali 3-2 Włochów. Początek jutrzejszego meczu o 17:00. W drugim meczu 1:00 zagrają Słowenia z Japonią. A nasi koszykarze przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk. 2 lipca zagrają w Walencji. Dziś grali kontrolnie z Nową Zelandią i wygrali 88-59. W Bydgoszczy trwają Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. To drugi dzień rywalizacji. Złoto zawisło na szyi Pii Skrzyszowskiej na biegu na 100 metrów przez Płotki. Najlepsza Anna Wielgosz była w biegu na 800 metrów. Martyna Kotwiła w biegu na 200. Na 100 metrów przez Płotki wygrał Jakub Szymański, który czasem 13:25 wyrównał rekord Polski i wypełnił minimum olimpijskie. Ten bieg jest takim moim przełamaniem. Teraz to dopiero się zacznie, wydaje mi się, bo już biegając rekord Polski, wyrównując rekord Polski w pierwszym biegu poniżej 13:30, to jest w ogóle kosmos i jak ja już znam to uczucie, jak to biegać, to wydaje mi się, że będą częstsze takie wyniki. W biegu na 400 metrów przez Płotki wygrali Joanna Linkiewicz i Krzysztof Hołub. A w kolarstwie rozpoczął się Tour de Pologne kobiet. Pierwszy etap, czyli jazdę indywidualną na czas, wygrała Szwedka Stina Kagevi. Najlepsza z Polek Zuzanna Chylińska zajęła 5. miejsce. Byłam gotowa na tą upalną pogodę, bo już od jakiegoś czasu nam taka towarzyszy i w Polsce, i jeszcze na świata w Kostaryce akademickich, więc wydaje mi się, że jestem bardzo w porządku zaaklimatyzowana. Nie był to dla mnie jakiś duży problem, więc mogłam dać siebie wszystko na tej trasie i tak bardzo fajnie wyszło. Jutro panie pojadą na drugim etapie, a także jutro początek Tour de France, którym pojedzie jeden Polak, Michał Kwiatkowski. Jutro też ciąg dalszy rywalizacji w rajdzie Polski. Po 8 OS-ach prowadzi Norwek Andreas Mikkelsen, a najwyżej z Polaków Kajetan Kajetanowicz na 10. miejscu. W Ekstralidze Żużlowej wygrana Betard Sparty Wrocław 54-36 z Kronoplast Włókniarzem Częstochowa. Jutro pojadą w Grand Prix w Gorzowie. W Austrii ścigać się będą o Grand Prix Formuły 1, na początek sprint, do którego kwalifikacje wygrał Holender Max Verstappen, a sprint od 12:00. Wraca także piłka nożna i Mistrzostwa Europy. W pierwszych meczach 1/8 finału zagrają o 18:00 Włochy ze Szwajcarią i o 21:00 Niemcy z Danią. Kolejny sport w Trójce jutro o 7:00, a na Studio Euro zapraszam na 8:15. W nocy niemal w całym kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach od 13-14 stopni na wschodzie, przez 18 w centrum, do 20 na zachodzie. Jutro tylko na wschodzie przelotne opady, a na południowym wschodzie mogą pojawić się burze. Będzie od 22-24 stopni na północy, przez 28 w centrum, do 30 lokalnie na południowym zachodzie. Autopromocja. Miłość jest jak objawienie, mówił mężczyzna. Nie zastanawiasz się, po prostu wiesz, że to jest miłość. Słuchowisko Tomasza Manna, nagrodzone za scenariusz oryginalny na 23. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Nagrodę za rolę główną otrzymały Anna Seniuk oraz Olga Sarzyńska. Nie znikniesz? Nie. Kocham cię, córeczko. Ja ciebie też. Słuchowisko przypomnimy na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 540 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 637 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 23:00 rozpoczynamy drugą część spotkania z muzycznymi wycinankami zespołu Skalpel. Thank you. 1958, czyli tytuł wybrzmiałego nagrania. Nagrania, które możesz znaleźć zarówno na pełnometrażowym debiucie zespołu Skalpel, jak również na maxi-singlu, winylowym, w ten sam sposób zatytułowanym. 1958. Sięgam teraz do archiwum i po mój pierwszy wywiad, który zarejestrowałem w trakcie rozmowy z Marcinem Cichym i Igorem Pudło. Rozmawialiśmy o tym, jak powstawała muzyka do pierwszych wydawnictw sygnowanych Szyldem Ninja Tune. Muzyka oczywiście zespołu Skalpel. Jeśli dobrze się Państwo przysłuchają, to myślę, że może być to dosyć frapujące i ciekawe, w jaki sposób i wizualizowali i przestawiali poszczególne klocki nasi bohaterowie, czyli Marcin i Igor. To jakoś chyba wyszło samoczynnie na bazie szukania jakiejś takiej tożsamości, identyfikacji nas jako artysty, który mógłby się wyróżniać na tle zagranicznych artystów i gdzieś ta polskość w pewnym momencie się pojawiła, może nawet w sposób niezamierzony i nieprzewidziany. I bardzo nam się to jakoś spodobało, ale chyba nigdy tego do końca nie planowaliśmy, nie było to przewidziane, to było jakieś takie wdepnięcie w kałużę, która nas ochlapała w skuteczny sposób. Pamiętam moment, kiedy nas utwierdził w tym, że to jest dobra droga, bo nasz mixtape, który się nazywał Virtual Cuts, który był takim mega mashupem muzyki trip-hopowej down tempo, on został wyemitowany w audycji Solid Steel, której autorami są DJ z Ninja Tune. I w systemie audycji DJ o pseudonimie DK zrobił też mix z polskiego jazzu. Jakby badamy ten teren, a tam oni też jakby szukają tych brzmień, a my już wiemy wtedy, że jest naprawdę sporo materiału, który jest nietknięty i dzięki któremu możemy mieć swoje jakby niepowtarzalne brzmienie, po pierwsze, a po drugie, no jesteśmy jakby z racji geograficznej upoważnieni do tego, żeby to zrobić i trochę może bardziej niż inni czujemy specyfikę tej muzyki. A skąd pochodziła ta wiedza, że tego nietkniętego materiału jest sporo? Czy w domu słuchało się polskiego jazzu, czy seria Polish Jazz była obecna w waszym życiu? Jak to było? Ten polski jazz płyt pojawił się gdzieś w połowie lat 80., może nawet w pierwszej połowie. Miałem kolegę, który był członkiem klubu płytowego, wyjeździł do Warszawy kupować te płyty i z serii Polish Jazz i właśnie Biały Kruk Czarnego Krążka. Ja za bardzo tym nie przepadałem. Interesował mnie punk rock, nowa fala. A ten kolega miał takie ciągotki eksperymentalno-hipisiarskie. A że u niego była wolna chata, no musieliśmy słuchać tego, co on tam nam puści. I to był właśnie jazz. I to był właśnie ten jazz, który tam powiedzmy od komedii Astigmatic po ówcześnie jakieś wydawane rzeczy po Laboratorium, Extra Ball. I tak w pewnym momencie się tego przyzwyczaiłem i potraktowałem to jako też środowisko muzyczne, w którym można żyć. No i znałem kilka tych płyt, wiedziałem, że jest taka seria, która ma tam ileś numerów, kilka miałem gdzieś tam na półce. Parę koncertów też w klubie jazzowym Rura w latach 80. zaliczyłem, ale potem sobie o tym przypomniałem po latach właśnie i zaczęliśmy kompletować te płyty i szukać tego, zaczynając od wizyt w bibliotece naszej miejskiej, jak się okazało, która miała trochę tych płyt. Z mojego punktu widzenia to była taka bardziej przygoda technologiczna niż muzyczna. Zawsze mnie interesowało, w jaki sposób przy pomocy instrumentów elektronicznych można zrobić na przykład rytm, który brzmi jak żywa perkusja. Albo jak to się dzieje, że samotny muzyk potrafi zrobić brzmienie całego zespołu. I gdzieś te poszukiwania w pewnym momencie wkroczyły na stronę samplera. Nabyłem pierwszy sampler i sampler potrzebuje brzmień. I tak zacząłem go ładować różnymi dźwiękami, które zacząłem wykorzystywać i to coraz bardziej gdzieś odpowiadało mojej i Igora wizji muzyki. Nie mieliśmy też ambicji ani planu, żeby zostać tak naprawdę zespołem jazzowym i robić muzykę jazzową. Dla nas punktem wyjścia był hip-hop, a szczególnie jego tam jakaś minimalistyczna, eksperymentalna odmiana, w której liderem był DJ Vadim. I Marcin głównie programował takie bity minimalistyczno-hip-hopowe, a do tego szukaliśmy jeszcze dopełnienia jakiegoś brzmieniowego i tam właśnie się zaczęły pojawiać te sample jazzowe. Myślę, że to bardzo ważny wektor, to znaczy nie chcieli robić muzyki jazzowej, tylko podchodzili do tego na zasadzie, no właśnie, na zasadzie przede wszystkim techniki, czyli samplowania, wycinania poszczególnych kurciaków i układania ich w jedną całość. Myślę, że w tym momencie warto również usystematyzować pewne rzeczy, bo może być to wszystko mylące. Otóż rok 2000, w tym roku pojawił się mixtape Virtual Cuts. Ten mixtape został wydany na kasecie. Nie ma żadnego stempla jakiejś poważnej wytwórni płytowej. No i później rok 2003. Wtedy właśnie pojawia się jeszcze w roku 2000 epka Polish Jazz, też bez konkretnego stempla konkretnej wytwórni. No i 2003 rok Sculpture, czyli pierwszy maxi single tego zespołu. No i w roku 2004 pojawia się pełnometrażowy album, a na nim między innymi ten utwór. A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich. Jazz. jazz jest dla nich czymś więcej niż muzyką, co? Z pewnością myślę. To jeden z utworów debiutanckiej płyty zespołu Skalpel, której przyglądamy się dzisiejszego wieczora w programie trzecim. I myślę sobie, że tym razem już będziemy obnażać tak wprost, utwór po utworze. Może nie wszystkie, ale w tym wypadku jak najbardziej. Utwór, który wybrzmiał, również był samplowany. Usłyszeli Państwo w nim saksofon, który był odtwarzany od tyłu. Czy można było to usłyszeć i w cudzysłowie zauważyć? Na tym saksofonie grał Zbigniew Namysłowski oraz szakal Tomasz Szukalski. Szakal na saksofonie sopranowym i tenorowym, Zbigniew Namysłowski na saksofonie altowym. Dalej Paweł Jarzemski na kontrabasie. Na perkusji Czesław Bartkowski. Na tej płycie pojawia się również Wojciech Karolak. Płycie Kujawiak Goes Funky Zbigniewa Namysłowskiego i jego kwintetu. Płyta ukazała się również oczywiście w serii Polish Jazz w roku 1975 z numerkiem 46. De facto była to 47. płyta tego wydawnictwa. Jak wspomniałem, utwór, który wybrzmiał, oparty był na samplach, zatem do oryginału, panie Marganie. A ten oryginał był nagradzany przez polską publiczność jazzową skupioną wokół Jazz Forum właśnie za całą płytę Zbigniewa Namysłowskiego i jego kwintetu. Thank you. Sad Little Johnny, smutny Jasio, z drugiej strony albumu Kujawiak Goes Funky, nagranego przez kwintet Zbigniewa Namysłowskiego w roku 1975 i opublikowany w serii Polish Jazz przez polskie nagrania z numerem katalogowym SX1230. Jeśli są wśród nas dzisiaj audiofile, to bardzo proszę, SX1230, polskie nagrania, połowa lat 70. Ale jak można się doszukać, na płycie, debiutanckiej płycie zespołu Skalpel pojawiły się sample nie tylko z owej pięknej serii, ale też w tym konkretnym przypadku są to nagrania takie jak Conversation About Jazz Concert from Bill Jazz, to jest płyta z roku 81, i również z 1981 Radio Message, również z płyty Bill Jazz. To właśnie te króciaki usłyszeliśmy w kompozycji Theme from Behind zespołu Skalpel. Wracamy teraz do archiwalnego wywiadu z Marcinem Cichym i Igorem Pudło. Tu Państwo usłyszą właśnie, w jaki sposób technicznie powstawała ta muzyka. Myślę, że finalnie wyszła to jakaś opowieść o polskim jazzie, jakiejś takiej trochę mitologizacji tych pionierskich czasów polskiego jazzu, gdy dokonaliśmy i muzycznie, i poza muzycznie. Część utworów powstała w formie papierowej. Mieliśmy taki zwyczaj z Igorem, że malowaliśmy utwory, zastanawiając się, co w nich jeszcze brakuje, ale generalnie mamy dosyć swobodny chyba stosunek do tworzenia muzyki i chyba nigdy ona nie przestała być takim naszym hobby, co też przekłada się na czas tworzenia, że nie zakładamy sobie żadnych ram, jak to ma wyglądać, co ma być po czym, tylko dopracowujemy rzecz do momentu, aż stwierdzamy to koniec. My jesteśmy zespołem konserwatywnym. Zawsze miałem taki odruch, jakąś taką drgawkę, gdzie znajdowałem nasze płyty na półce o nazwie Nowe Brzmienia. Tam nie ma żadnych nowych brzmień, są same stare brzmienia. Technika i sposób jakby komponowania muzyki jest też tylko środkiem do celu, żeby zrobić dobrze brzmiący utwór muzyczny. Firma publishingowa, w której są rejestrowane utwory Ninja Tune, nazywa się Just Isn't Music i ten slogan pochodzi z recenzji jakiegoś krytyka, który tak zrecenzował pierwszy utwór Cold Cutu. Sorry, but it just isn't music. I oczywiście, to było coś dziwnego, to pocięcie, klejenie tych sampli w jakiś taki kolaż muzyczny, który mógł słuchacza nieprzygotowanego jakoś konsternować. My, stosujący techniki właśnie, robimy w zasadzie konwencjonalny utwór muzyczny. Podobnie też robił Kid Koala, który jest turntablistą, ale też dba o to, żeby to były w sumie konwencjonalne utwory muzyczne, zrobione przy pomocy innych środków. Pozornie może się to wydawać proste dla osoby, która nie wyszła poza jeden utwór, ale w momencie, jak się zaczynasz zastanawiać nad całością i chcesz stworzyć jakieś harmonijne dzieło, to nagle okazuje się, że nie jest to takie proste. Czyli o tych płytach myśleliście w kategoriach koncept albumu? O pewnej historii, która powinna się zacząć, skończyć? Tak nie, ale myślę, że finalnie wyszła to jakaś opowieść o polskim jazzie, jakiejś takiej trochę mitologizacji tych pionierskich czasów polskiego jazzu, gdy dokonaliśmy i muzycznie, i poza muzycznie. Ty kiedyś zauważyłeś w jednej audycji całkiem fajnie, że na płytach muzyki elektronicznej często, a właściwie w większości, nie ma napisane, kiedy odbyły się sesje nagraniowe. Nasze sesje, gdzie przysłuchiwaliśmy płyt właśnie z fonoteki wypożyczonych, te, które kupowaliśmy na ulicy, były też sesjami nagraniowymi w tym sensie, że fizycznie jakby wgrywaliśmy te fragmenty do pamięci komputera, jakby słuchając, uczestnicząc w tym, co tam się odbywało na tych płytach. I no, dopiero potem u nas jakby największą rolę odgrywa postprodukcja, jakby to się po tych sesjach odbyło. No i też myśleliśmy zawsze o utworach jako kompozycjach, które powinny zawierać wszystkie partie instrumentalne, tak jak to gra zespół. Powiedzmy jazzowy, ale niekoniecznie jazzowy. Usłyszeli Państwo Marcina Cichego i Igora Pudło. To był archiwalny wywiad zarejestrowany w roku 10, 11, 13, nie wiem. Ale mniej więcej właśnie w tamtym okresie rozmawialiśmy właśnie na temat dwóch pierwszych płyt zespołu Skalpel. Ciągle przywołuję tę drugą, zatytułowaną Confusion, bowiem do obu albumów bank sampli był tworzony w tym samym czasie. Potem powstała pierwsza płyta, za którą chyba bardziej odpowiada Igor Pudło niż Marcin Cichy. No i później ta druga, Confusion, przy której znacznie więcej słychać tego charakteru muzycznego pisma właśnie Marcina Cichego. My dziś jednak o tym debiucie, o tym fantastycznym debiucie, który jest hołubiony przez melomanów, przez audiofili, przez ludzi, którzy uwielbiają takie muzyczne wyprawy polegające na szukaniu źródeł po nitce do kłębka. I tak po nitce do kłębka przejdziemy sobie między utworem, który znajdą Państwo na tej płycie, kompozycji zatytułowanej So Far, a potem posłuchamy oryginału. So Far. To kolejna kompozycja z debiutu, z pełnego metrażu, z debiutanckiej płyty zespołu Skalpel. I teraz przejdziemy do jednego z utworów, z których zaczerpnięto sample. A będą to wariacje na temat Oj tam uboru, czyli utwór zagrany przez sekstet Andrzeja Trzaskowskiego w roku 1967. Thank you. Ta końcówka chyba najbardziej charakterystyczna. Zlokalizowali państwo? Wariacje na temat Oj tam uboru, czyli kompozycja zagrana przez zespół największego intelektualisty w historii polskiego jazzu, bo tak mówiono właśnie o Andrzeju Trzaskowskim. Andrzej Trzaskowski, Sextet i rok 1967, to właśnie wtedy opublikowano płytę z tym utworem, z wariacjami na temat Oj tam uboru. Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Czas zatem na małe podsumowanie. Bowiem myślę, że należy zadać pytanie, czy pierwsza płyta zespołu Skalpel jest równie ważna jak produkcje na przykład jazzanowy, czy utwory Krudera i Dorfmeistera, albo DJ-a Shadowa z drugiej połowy lat 90. A na to pytanie spróbuję odpowiedzieć Sorbi Sorbiani, były redaktor naczelny byłego Radia Jazz. Myślę, że tak, a co więcej, na tym tle Skalpel wyróżnia się przynajmniej dla nas, bo to jest w tym kontekst polskości narodowy. Więc uważam, że tutaj ta wartość wzwyżkuje głównie dlatego, bo to nie są przypadkowe rzeczy, tylko jednak panowie sięgają trochę do naszych korzeni, trochę prawda, na światło dzienne ujawniają rzeczy zapomniane, rzeczy niedocenione, ale nasze. I to też jest moim zdaniem wartość sama w sobie. No, światowa klasa, to bezdyskusyjnie. Skalpel to jest nasz eksportowy produkt i nie wiem, czy doczekali się panowie właściwego splendoru, ale moim zdaniem zdecydowanie zasługują na takowe. Sorbi Sorbiani, redaktor naczelny byłego Jazz Radia, były redaktor naczelny w jakich latach? Oj, to już było bardzo dawno. 2008-2009 rok to było zakończenie działalności radia, więc... No, od lat 90. 98 roku dokładnie. Wtedy z Mariuszem Adamiakiem radio... No ja nie byłem pośród tych, którzy zakładali, ale dołączyłem do teamu dosłownie kilka miesięcy później i od tego momentu radio sukcesywnie aż do tego 2008-2009. I właśnie w tym radiu po raz pierwszy zobaczyłem płytę nagraną, CDR właśnie z muzyką Skalpela. Polecam państwu tę zabawę, żeby szukać tych kruciaków, szukać tych sampli. Ja powiedziałem o kilkunastu utworach, ale jest ich znacznie więcej. Można naprawdę zrobić sobie jakiś taki domowy quiz. What song is that? Who knows what that song is? No tak, dzieci na płycie muszą być, jak mi ktoś kiedyś powiedział. No i są w utworze Quiz zespołu Skalpel z pierwszej płyty, która w tym roku kończy 20 lat. Płyta bardzo ważna, płyta, która mam wrażenie wtopiła się w nasze polskie środowisko muzyczne. Nie tylko to jazzowe, ale w ogóle w środowisko muzyki, która właśnie, która została odświeżona przez Marcina Cichego i Igora Pudło. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Michał Kowarski i Michał Markański. Bardzo Państwu dziękujemy za ten czas. A nasze spotkanie kończę remiksem. Remiksem utworu, którym rozpoczynałem audycję, kompozycji Break In. Tak to sobie brzmi w tej reinterpretacji. Życzę Państwu dobrej nocy. Do usłyszenia. Autopromocja. WW i Leszek Możdżer, również jako wokalista. Wyjątkowi artyści spotkali się pod koniec maja na jednej scenie. Na zakończenie Enter